एक बहुत बढ़िया बात बतावा, जो अपनी एक बड़ी भूल है वो भूल आज सुनकर आज निकाल दो। भूल का कायदा है कि भूल को भूल समझते भूल मिट जाती है, तो वह भूल मिट जाएगी आज। क्या भूल है कि जो अपना है परमात्मा उसको तो अपना नहीं मानते, और शरीर संसार अपना नहीं है उसको अपना मानते हैं। ये बड़ी गलती है, खास भूल। शरीर संसार साथ में रहेगा नहीं, अपना नहीं है, और भगवान अपना है, सदा साथ रहते हैं। सब सर्वस्वता ईश्वर सर्वभूता नाम सर्वस्वता सबके हृदय में, और सब साथ और पालन करने की शक्ति, दुनिया मात्र के उत्पन्न करने की शक्ति है ब्रह्मा, पालन कर सकती है विष्णु, संहार करने की शक्ति शिव। तो पालन करने की शक्ति अपने हृदय में और अपना, उनको तो अपना मानते नहीं, और शरीर संसार जो अपना नहीं है नष्ट होता है, और शरीर इतना स्वार्थी है किसी को एक दिन भूल में भी कपड़ा दूर हो जाए तो जड़ लग जाए, उसकी तो पालना करते हैं। शरीर के समान स्वार्थी कोई नहीं है, भूल भी माफ नहीं करता है शरीर, भूल भी, भूल से भी भूखा रह जाए प्यासा रह जाए ना तो कट हो जाएगा, ऐसी बात है। और वे सदा कृपाई करते ही रहते हैं, अरे सदा साथ रहते हैं, अरे शरीर से साथ रहता नहीं, इसकी तो आशा रखते है कि ये सहायता करेंगे, और खास अपना सहायक है उसकी उसको तो ख्याल नहीं है, तो ये बड़ी भूल है। और आज ही विचार आज आज ही विचार वाले भगवान मेरे है, शरीर संसार मेरा मेरे लिए नहीं है, ये संसार के लिए, संसार की सेवा के लिए, ये शरीर सामग्री ये संसार की सेवा के लिए, अपने लिए नहीं है, और परमात्मा हमारे है हमारे लिए है, सदा साथ रहते हैं, शरीर साथ रहेगा था नहीं, अवस्था साथ रहती नहीं, परिस्थिति साथ रहती नहीं, घटना साथ रहती नहीं, संसार साथ रहता नहीं, और ये सहायता क्या करेगा। तो ऐसी बात है, खास परमात्मा हमारे हैं, हमारे में है, सदा रहते हैं, सदा साथ है, सर्वशिता सबके हृदय में हूँ भगवान कहते हैं, सबके हृदय में विराजमान है, और सब जगह परिपूर्ण है, उनका सहारा लेने सहारा लेने नष्ट होने वाली चीजें जो निरंतर नाश हो रही है, निरंतर नाश नाश हो रहा है, रहने की जिनकी स्थिति है ही नहीं रहने की, उसका भरोसा रखते है, उसकी आशा रखते है, उसकी सहायता रखते है, मानते है सहायता, या हरदम रहता है सबके साथ में सब में, उसमें विश्वास नहीं करते। वेदों पर शास्त्रों पर गीता पर विश्वास नहीं करते, सर्वशिता में जिसने निविष्ट ईश्वर सर्वभूताना में देश सब हृदय में भगवान है हमारे है, हमारे है, मैं वही मान सोती हूँ लोग भगवान कहते मेरा यंश है, हम उसी के हैं और वो हमारा है, हमारे लिए वो ही है, संसार हमारे लिए नहीं है, शरीर हमारे लिए नहीं है, शरीर तो संसार के लिए सामग्री सब संसार की है, वो संसार के लिए सेवा करने के लिए, उसको अपनी मान ली अपने आधार पर ला लिया, उसकी सहायता मानेगी संसार की चीजों से मेरी सहायता हो जाएगी, दान संपत्ति वैभव इनसे हमारी सुख हो जाएगा, सहायता हो जाएगी, पर ये तो नष्ट हो रहे हैं पर निरंतर ठहरते टिकते ही नहीं, ये तुम्हारी सहायता क्या करेंगे, शायद तो भूल कर तो टिकता है। भगवान कहते हैं सर्वशाह ईश्वर सर्वभूता में देश, और पालक शक्ति भगवान समस्ती पालन शक्ति करने वाले विष्णु भगवान, उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा, संहार करने वाले शंकर, वो पालन करने वाले तो सबके हृदय में विराजमान है, सबके हृदय में विराजमान है, सबके पालन करने वाले हैं। और भगवान कहते हैं सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, भगवान के मेरे प्यारे सभी, सब हम सर्वभूतेषु न मे द्वेष न प्रिय, ये भजन तो माम भक्त मैत्री देवता प्रभु, भक्ति से मैं जाता था, मैं उनका वो मेरे, और मोह पश हम पश्य सर्वत्र सर्वत्र मई पश्य थी, तस्याम प्रदर्श्या मैं प्रदर्शी, सब विराजमान हूँ, सब मेरे में है, मैं सब में हूँ, तो मेरे साथ है, मैं उनको चाहता हूँ विशेषता से, तो बिना चाहे ही सब करते हैं। ईश्वर की रची हुई सृष्टि, ये पृथ्वी है, वायु है, जल है, तेज है, आकाश है, ये सब भगवान की बनाई हुई सृष्टि, बिना कुछ टैक्स लगाए सबको सब तरह दे रही है, पृथ्वी सबकी सहायता कर रही है, हवा सबको श्वास लेती है, जल सबकी प्यास बुझाता है, आकाश सबको अवकाश देता है, सबको, भगत है अभगत है दुष्ट है सज्जन है कुछ नहीं, सबो हम सर्वभूते, सबको समान पालन करते हैं, उसको याद ही नहीं करते, उसकी तुम ख्याल ही नहीं है, जो संसार चीज है जो स्वार्थी है उनकी गर्ज करते हैं और छोड़ सब देता है, न शरीर साथ रहता है, न संसार साथ रहता, न पैसा साथ रहता, न घर साथ रहता, उसको तो आश्रय लेते हैं, साथ रहता है उसका आश्रय, बड़ी भारी गलती है यार, तो अपने साथ है उसका सहारा लो, परमात्मा का सहारा लो, सच्चिदानंद परमात्मा सब जगह परिपूर्ण सामान्य समूह सर्वभूत सब में परिपूर्ण है परमात्मा, मया तत्मिदं सर्वं जगद अभ्यक्त मूर्तिना, मया तत्मिदं सर्वं जगद सब जगह निराकार विषय है, और हृदय विशेष हृदय में विशेष रहते हैं, सर्वेशम हृदय सन्निविष्ट अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित सब भूतों का आश्रय स्थित हूँ, और आप परवाह नहीं, आप परवाह नहीं करते, वो तो पालन करते ही रहता है, सूर्यम सर्वभूता नाम पाणी मात्र का मैं सूर्य हूँ, सूर्यम सर्वभूता नाम सूर्य सर्वदेही नाम हेतु रहित जग जुगु पुकारी तुम तुम्हारे सेवक, बिना हेतु उपकार करने वाले सब का उपकार करने वाले उसकी तो ध्यान ही नहीं दे, जो स्वार्थी है ठगाई करते हैं उनके बस में हो जाते हैं, उसे सगुण बढ़ जाते हैं, ठीक बात है, खास बात है, परमात्मा अपने अपना तो है, मारवाड़ी कहते हैं थाके पीछे राम है, अभी थाके पीछे राम है, राम है, जब लग गज अपनो बल बरतो नेक सजो नहीं काम, निर्बल हुए बलराम पुकार आयो आज नाम, दुख में सब स्मरण करे सुख में करे न कोई, जो सुख में स्मरण करे दुख काहे को होए, पहले से ही भगवान में लग जा रहा आज दिन तो मेरे हे नाथ हे नाथ हे नाथ, जल लग गया भगवान में फिर वो सहारा दे रहे उसका भरोसा, एक आसरो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घर श्याम छात्र तुलसीदास, कहते दिखते पर विश्वास, दिखने पर दिखे भगवान दिखते नहीं, अरे दिखने पर विश्वास नहीं कर सकते, दिखता वो तो सब बदलने वाला है, नहीं दिखने वाला नहीं बदलने वाला है, दिखने वाला सब बदलने वाला, तो बदलने वाला पर विश्वास कैसे किया जाए, विश्वास तो किया जाए न बदलने वाले पर, फिर बदलता उसे क्या विश्वास, तो दिखने पर करते हैं दिखने पर नहीं कर सकते विश्वास, विश्वास तो उसी पर होता है जो दिखता तो नहीं है, वो विश्वास उस पर होता है जिसको हम नहीं जानते हमारे को जानता है, हम उसको जानते ही नहीं और हमारे को जानता है, ये रीति है, माँ को हम नहीं जानते माँ हमें जानती है, पिता को हम नहीं जानते पिता हमें जानते हैं, हमारे सूर्य हमारे को नहीं जानते हैं, हम गुरु जानते नहीं, जिनके या जिनसे हमारी पालन पोषण हमारी रक्षा होती है, पालन पोषण होता है, सहायता मिलती है। ऐसे संत महात्मा ऋषि महर्षि जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जैसे सूरदास जी महाराज, जैसे संत हुए, वे कितनी सहायता करते हैं, कितनी उनकी वाणी से लाभ होता है, कितने भी सहायक है। तो भगवान और भगवान के भगत सबकी सुविधा, सबकी सुविधा, दुष्टों के सज्जनों के भी, पापियों के भी, पुण्यात्मा के भी, धनवानों के भी, निर्धन के भी, निर्बल के भी, बलवान के भी, सबकी सुविधा। समो हम सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु प्राणी मात्र के साथ समान, ऐसे भगवान को अपने आगे रखो। और भगवान के भरोसे रहने वाले कितने संत हो गए, कितने महात्मा हो गए, कितने कितने विचित्र विचित्र संत महापुरुष हो गए, उन्हें बजने वाले बड़े आचार्य हो गए, श्री शंकराचार्य, श्री रमानाचार्य, श्री वल्लभाचार्य, श्री विष्णु स्वामी, कितने कितने आचार्य हो गए, कितने संत हो गए मानने वाले, कितना उनका उपकार है, कितने उनकी संप्रदाय है, कितने शिक्षा है, कितना राज जीवों के ऊपर उपकार है उनका। और भगवान सबके मूल में है, वे भी सब भगवान के हैं, भगवान के होकर ही वे अपना काम करते हैं, वे सब भगवान की बात ही बताते हैं, अपनी थोड़ी बताते हैं, अपना कहते हैं तो अपना कह करके बता दे भगवान की बात, किसी तरह भगवान में ही लगाते हैं, उसके बाद कम मन है और ठग आ जाए, कोई दोस्त आ जाए और ठग ही आ जाते हैं, कैसा कर देंगे तुम्हारे, ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, उसे ठगाई मार जाते हैं। अरे भगवान और भगवान के प्यार में नहीं थे कुछ नहीं, ये तो रहे थे जो उपकारी, कुछ लेते ही नहीं, तो बड़ी बड़ी बात देते हैं, भगवान की बात कहते हैं, उद्धार की बात बताते हैं, हमारे कल्याण की बात बताते हैं, उन बातों को हम माने, आदर करें, कितनी बड़ी बात है। मैं चाहते भी नहीं, जैसे गोस्वामी महाराज की वाणी हम पढ़े तो कितना लाभ होता है। मैं तो पाठ देखता हूँ, हमने देखा व्याख्यान देते हैं लोग आवे ही ज्यादा, व्याख्यान में तो नहीं आते, जी तो पाठ बात है। कलकत्ता में देखा पाठ, लाखों आदमी है, लाखों आदमी पाठ करने में आ जाए, सत्संग में तो नहीं आते, कितनी वाणी में शक्ति है, संत महात्माओं की कितनी कृपा है, दोनों कृपा मिल गई, भगवान के तो चरित्र और महात्मा की वाणी दोनों मिल गई। दुनिया मात्र हित करना दो ही है, ये थोड़ा हित को पुकारी तुम तुम्हारा शिव, तो भगवान के तो चरित्र है, तो गोस्वामी महाराज की प्रेम की वाणी है। जयपुर में देखा, वो भी देखो, कई जगह देखते है, कलकत्ते में बहुत ज्यादा उस्ताद देखा, बहुत लोग पाठ में बहुत आते हैं, और टैक्सी वाले, इकातंग वाले, मोटर वाले, वे सब राजी हो जाते हैं, पैदा होती होगी बहनों माताओं, मैंने देखी पैदा होने वाली बहनों माताओं दौड़ती बड़ी तत्परता से, सब इतनी उत्सुकता से जैसे जैसे प्यासे प्राणी जल के ऊपर जाते हैं, प्यासे प्यासे होते सरोवर की तरफ बड़े जोर से जाते, जिससे देखा है मैंने, खूब उत्साह से जाते तत्परता से उत्साह, कितनी विलक्षण बात है। तो भगवान की बात, भक्तों की बात निराली है, विचित्र है, और सबको उपहार होता है, और कुछ चाहते कुछ नहीं, आपसे कुछ नहीं चाहते, कोई टैक्स नहीं, कोई बात नहीं, कोई सेवा नहीं, न चाहने पर भी सबका उद्धार करते, सबका उपहार करते, सबके ऊपर कृपा करते, सबके ऊपर कृपा करते हैं, कितनी विलक्षण बात है, कितनी अलौकिक बात है, कितनी विचित्र बात है। सच्चे दिल लगो तो जो हमारे साथ नहीं रहते, जो स्वार्थी है, जो नष्ट होने वाले है, उन लोग विश्वास करें, जो स्वार्थ त्याग करके हित करते हैं, सदा साथ रहते हैं, सब पर कृपा करते हैं, कुछ भी चाहते नहीं, केवल हित हित करते हैं, और इधर विचार थोड़ी सी दृष्टि बदल दिया है, वहाँ राम संग हेतु जगह, वहाँ ही गुरु पितु मातु बंधु को नाही, कुमार राम संग हेतु जग माही। गुरु पितु मातु, गुरु में भी शक्ति भगवान से ही आई है, गुरु कृपा करते उनमें शक्ति भगवान से आई है, माता पिता का उसमें शक्ति भगवान से आई है, भाई बंधु जो सहायता करते हैं उनमें भगवान से आई है, संत महात्मा सहायता करते उनमें भगवान से ही तो आई है शक्ति। क्या वो खुद की है या भगवान खुद की है? सब सूर्यम स्वरूप होता रहा क्या तो हमारा शांति मिल सके। अगर मेरे को सूर्य जान ले तो शांति मिल जाएगी। भगवान को मानने पर भगवान पर विश्वास होगा, श्रद्धा होगी, भरोसा होगा, आशय लेगा, मौज हो जाएगी। एक ऐसा देश सबसे दे और सब स्वादेश क्यों की महाराज गर्ज को काम नहीं होते। एक एक आश और एक बगैर एक आश विश्वास सबकी न कहे तुलसी के मते इतनो दिन जीवन को फले। बस गाय राम है, सुमिर राम है, संत सुनिय राम गुण राम है, सुमिर राम गाय राम है, सुमिर राम है, संत सुनिय राम गुण राम है। निरंतर तुलसी सीता राम कहो, तुलसी सीता राम कहो, दृढ़ राखो विश्वास। कब हो बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास, कब हो बिगड़े सुना ही नहीं कोई, कोई बिगड़ गया भगवान का दास उसकी दुर्गति हो गई, कभी सुना ही नहीं, कभी नहीं सुना। आप बताओ सुना हो तो। कब हो बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास, फायदा ही फायदा, फायदा ही फायदा, अधूरे रह जाए तो योग भ्रष्ट हो जाएगा। और योग भ्रष्ट भी योग ही होते हैं विशेष, ये भगवान के भक्त योग भ्रष्ट नहीं होते है। भगवान कहते हैं जो चेत अवस्था में साधन और सावधानी में मेरे को नहीं छोड़ता वो मूर्छित हो जाए, पाषाण काष्ठ शरीर आने पत्थर की तरह सूखे काट की तरह हो जाए तो उनको मैं सहायता करता हूँ, उसे मैं स्मरण करता हूँ। वो उसको चेत रहे तब वो स्मरण करता है, तो मेरे को चेत रहे तो मैं करता हूँ। भगवान विचेत होते ही नहीं, कितनी विचित बात है। वो ये था माम प्रबद्ध्य कहा तो भगवान की शक्ति, कहा भगवान का भजन करने वाले मनुष्य की शक्ति, यथार्थ था बरोबर। ऐसा कोई है लखपति करोड़पति जाओ 500-700 रुपया वाला कपड़ा शीर साझे में व्यापार कर रहे रुपये कितना गया 100-200 कैसी बात कर रहे। क्या भगवान साथ कर मिलने तैयार, कोई एक उपवास में नहीं हो, कुछ शक्ति नहीं, कोई योग्यता नहीं, कोई विद्या नहीं, कोई बुद्धि नहीं, गायों को मरम बातें गायों के लिए भगवान से उत्सुक हो जाते हैं। ध्रुव मृग वृक्ष और मृग वे चाहते हैं उनको भगवान कृपा करते हैं। जब वे क्या निहाल करेंगे, निहाल करने की गरज ही नहीं है, वे भगवान कृपा करते। कितनी विचित्र बात है, अलौकिक बात है। उमा राम स्वभाव जन जाना ताई भजन तरी भावना ना। गीता माँ यो माम एव मशुरु जानाति पुरुषोत्तम सर्वविद भजति माम सर्व भावे। स्वभाव से मेरा भजन करेगा फिर जाना नहीं, जो ध्यान नहीं, ख्याल नहीं किया, जगह जगह गर्ज करते हैं और कोई गर्ज सकते नहीं, कोई ध्यान कर सकते नहीं। ध्यान करने वाले अपने खुद हृदय में विराजमान, सब जगह विराजमान, जब आदि अंत जन अनंत के सारे कार्य सोए, आदि श्रादि से संपूर्ण भक्तों के सब काम करते हैं, और जा जीव न जो रहते ही देख प्रगट हो, प्रहलादी के लिए खम्भ में प्रगट हो गए, गोप गावरे मन में प्रगट हो गए, मधु मन में ही सब जी त्यार। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब पर प्रेम सब पर मोरी बराबर दया, भगवान के सब पर मेरी दया बरोबर है। कैसे जीव हो, दुष्ट हो, सज्जन हो, अच्छे हो, कैसे सब पर मोरी बराबर दया। और भजन भी उनको विशेष याद करे, उनको विशेष तो कुछ समय विशेषता आ गई, विशेषता तो उसने कर दी भजन भक्त, भगत ने चिंतन करके विशेषता कर दी, भगवान की तरफ से तो समान ही है, ये समान कपड़ा सब जगह जिससे उल्ट जाओ तो बुरा हो जाता है। तो जिसने भगवान की तरफ किया वो तो बुरा हो गया, और सामान्य कृपा सब समोहम सर्वभूतेश न मैं द्वेषों से न प्रिय, नहीं कोई द्वेष का विषय है न प्रेम का विषय, समान नीति से दिनों उसमें याद को सब जितने प्राय संप्रदाय है भगवान को मानते हैं, कई कई नहीं मानते हैं, नहीं मानते जीव बोध मानते ही है, पर एक शक्ति है ऐसी विलक्षण, वैज्ञान लोग विचार उसी में कहते हैं शक्ति है, तो उस भगवान पर भरोसा, एक आस और एक बल बस एक ही, गोस्वामी कहते एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास, अनन्य चेता सत्यम जो माम स्मृति सत्यश्याम सुलभ, और अनन्य आश्रंत जंतो माम ये जना परिपास के तिरसा विद्याता नाम योग क्षेम बहाम्य, उनका भार ढूंढता हूँ मैं, उसे काम करता हूँ, काम करके राजी होते हैं भगवान, प्रसन्न होते हैं भगत का काम करके, जैसे बालक का पालन करके माँ राजी होती है, इस तरह से भगतों का काम करके भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, भगवान को बड़ी पुष्टि मिलती है, बड़ा उत्साह मिलता है, प्रसन्नता मिलती है, ऐसा कौन इनका ऐसा को उदार जग माई बिन सेवा जो द्रवे दीन पद राम सरस को नाई, ऐसा को उदार जग माई, ऐसे भगवान है उसको अपना माने, मेरे भगवान मेरे तो गुरु धर्म गोपाल दूसरा तो कोई, मीरा भाई ने माना तो महाराज कितनी प्रशंसा मीरा भाई की, किसी वाणी की कितनी प्रशंसा, बड़े बड़े संत महात्मा मीरा भाई के पद बोलते हैं, याद करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं, प्रेम का आनंद का अनुभव करते हैं, मीरा भाई की प्रेम भरे हुआ है वाणी में, क्योंकि हृदय में भरा हुआ है भगवान मेरे तो गुरु धर्म गोपाल, नारी जाति स्त्री जाति होकर के और बस चलेगी पैदल चलेगी द्वारका से, एक पुरुष भगवान को कहाँ रहेंगे, कहाँ सोएंगे, कहाँ खाएंगे, क्या ओढ़ेंगे, क्या पहनेंगे, एक भगवान बस एक आस और एक मन बस एक ही, कितनी त्रास दी गई सुनते बावन त्रास दी गई, बावन बड़ी बड़ी त्रास दी गई, भगवान के विश्वास में बड़ी विलक्षण शक्ति है, अनुकूल शक्ति विचित्र शक्ति है, एक आपकी कृपा भये थे जगत करे सम्मान, बिना कृपा भये डोलू डोलू कुकुर काप समान, भगवान का भरोसा रह जाए भजन करे, सब संसार हो जाए सब संसार उनके पक्ष में हो जाता है, सब सेवा करते हैं, दुष्टता करे वो दुष्टता भी और हितकारक होती, भगवान के भक्तों के साथ कोई दुष्टता करे तो दुष्टता भी हितकारक होती, और यदि किसी को मारने में आया तो भगवान प्रकट हो गए, प्रकट हो गए, विपत्ति में कोई साथ करने वाला नहीं है, सुख में तो थोड़े शीर गिरा है, दुख में याद करेला राम समझे मन गये, शंभु भगवान याद करेगा, ऐसे प्रभु रहते हो दुख घूमत में, और अपने हैं वो सब अपने हैं और अपने लिए ही करते हैं, हमें मात्र जीवों का पालन करने की शक्ति भगवान है, अब जीवों से क्या टैक्स मिलेगा कुछ वो बात मिलेगी कुछ, अपनी सहायता करना रक्षा करना अपनी तरफ से क्यों नहीं, अपनी तरफ से ऐसे परमात्मा है वो हमारे हैं, हर एक प्राणी कह सकता है, जैसे एक माँ के बेटा दस और दस माँ है, माँ को कह सकते मेरी माँ है, वो कहते मेरी माँ है, ऐसे दसों के लिए पूरी माँ है, उन्हें दस हिसाब होगा, माँ के दस टुकड़े किया जाएंगे, एक एक टुकड़ा खाएगा नहीं, पूरी माँ पूरी की पूरी माँ दस होगी, एक माँ पूरी दशा, कोई बालक है तो पूरी माँ है, ऐसे पूरे भगवान हमारे जो पुकारे जो पूरे पूरे नहीं भगवान का हिस्सा होगा थोड़ा मिलेगा भाई पांतिया मिलेगा भगवान हिस्से वाले मिलेगा ऐसा नहीं ऐसा और कौन है ऐसा को उदार देगा माए तो ऐसे सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ और वो विश्वास एकास उत्साह रखो मन में भरोसा भगवान का विश्वास एक आस और एक विश्वास न मिलता विश्वास बिन विश्वास भक्ति नहीं बिन विश्वास भक्ति नहीं ते बिन द्रविंद राम राम कृपा का नजीव हो सपने विश्राम विश्वास दे ये बात खास है खास हमारे तो भगवान है भाई संत से पूछा कि भगवान क्या भरोसा है भगवान क्या पता है हमारे तो भगवान ही भैया एक भगवान हमारे चाहे और किसी की जरूरत नहीं है एक भगवान है तो सब कुछ है अरे भगवान नहीं तो कुछ नहीं भाई उसका भी भरोसा नहीं उसके आश्रय नहीं तो क्या होगा सब बोल निकाल देंगे सब नाशवान है क्षण भंगुर है ये साथ रहने वाला नहीं है वो एक है एक भगवान वो हमारा है हम उनके है ममो ही मानसो जीव लोके जीव ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अवस्थ ये बात है महाराज केवल भगवान हमारे हैं वो हमारे लिए है नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2055 6 मई 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।